तो स्थिति रही भूधन लुटता, लुट में लकार बच गया, उठा बेटा उकार उटकार की संज्ञा हो गया तो ल बच गया भूधन ल। इस अवस्था में ल पर सतिंग तिप्त जिसिप्त था, इस सूत्र के द्वारा धातु हो प्रत्यय प्रत्यय अधिकार की सहायता से पूरे 18 प्रत्यय आ जाते हैं। उस स्थिति में सारे सूत्रों को बोलना पड़ेगा, लहा पर से पदम तंगाना तने पदम है ना, शेषाद कर्तरी परस्मय पदम तिंग त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यमोत्तम तान्य कच द्वेशान्य कश शेषे प्रथम द्वेगयोर द्विवचने कवचने। इतने सूत्रों की सहायता से प्रथम पुरुष की एक वचन विवक्षा में आपने कर दिया है क्या प्रत्यय भूधन ती, भूधन ती है ना। इस दिशा में ती की जो है तिंचित सार्वधातुकम, क्या सूत्र लगेगा तिंचित सार्वधातुकम, सार्ध संज्ञा कर दिया, जब सार्ध संज्ञा दिया तो कर्तृ शब्द से शप प्राप्त हुआ, कर्तृ शब्द की प्राप्ति बाद करके सूत्र आप ला रहे हैं सतासी सदासी प्रथमा का द्विवचन, सप्तमी का द्विवचन धातु सियासी तो प्रत्यवस्था लुटो हो परतः, धातु से स्य और तास ये दो प्रत्यय हो जाएंगे। ये क्या कहेंगे इन प्रत्ययों का नाम, विकर्ण प्रत्यय, याद है ना जो बीच में होते हैं उनका क्या नाम है विकर्ण प्रत्यय, वो तिंग प्रत्यय हुआ और बीच वाला विकर्ण प्रत्यय हो गया। स्य भी विकर्ण प्रत्यय है, तास भी इसलिए विकर्ण प्रत्यय है। कब होंगे ये, स्य होता है जब री के प्रत्यय हुए और तास होता है लुट के प्रत्यय। लिखे भी हैं शबाद्य अपवाद, शपादि जो जो भी प्राप्त होंगे उनका अपवाद कर दिया जाएगा। और लि शब्द से केवल एक लकार नहीं लेना, लि दो है ना, एक लृट है एक लृंग है, दोनों को लेने के लिए लिख लृंग लृटोर ग्रहणम, लि शब्द से दोनों को लेना है आपने, लृंग को भी लृट को भी, अर्थात लृंग और लृट के परे रहते हुए क्या होगा यह हो जाएगा और वर्तमान समय में तास लुट के पड़ते हुए तास हो जाएगा। भू तास धंती, भू तास धंती, देखिए यहां तिंग का आर्धा संज्ञा नहीं हो रहा है, तिंग का आर्धा तो संज्ञा नहीं हो रहा है, केवल स्या का अर्ध संज्ञा करेंगे, इसलिए इस प्रकार को क्या कहेंगे अशुद्ध आर्धा। और हाँ अशुद्ध आर्धातुक, शुद्ध आर्धातुक हो गया लिट, क्योंकि लिट चा से वहां पूरे तिंग को ही मार्द संज्ञा कर देंगे, और लिंगाशिषी शुद्ध आर्धातुक है और ये अशुद्ध आर्धातुक, केवल विकर्ण प्रत्यय की अर्ध संज्ञा होती है तिंग का नहीं। सूत्र आता है इस विकर्ण प्रत्यय को अर्ध संज्ञा करने के लिए आर्धातुकम शेष, आर्धधातुकम शेष, दो पदों वाला सूत्र है, दोनों ही आपका प्रथम आगे एक वचन के पद हैं, आर्धधातुकम शेष तिंक्षिद्भ्य अन्य धातो विहित प्रत्यय एतत् संज्ञः स्यात्। तिंग और शित इन दोनों से जो भिन्न, तिंग और शित इन दोनों से जो भिन्न है, ऐसे जो प्रत्यय किसके अधीन विहित है, लेकिन धातोः के अधिकार में विहित है, धातोः इति विहितः प्रत्ययः, धातोः ऐसे अधिकार, तीन अधिकार है ना, तीनों अधिकार ले लेना, धातोः तीन जगह आया हुआ है अधिकार है, वो तीनों अधिकारों में भी जो जो प्रत्यय होगा जो तिंग और शिक से भिन्न होंगे उनको क्या संज्ञा होगा, आर्ध धातुक संज्ञा होगा। अतएव ये तास कैसा है, धातु से विहित है और तिंग एवं शिक से भिन्न है, अतएव तास का आर्ध धातुक संज्ञा हो गया। आर्ध धातुक संज्ञा करने का फल क्या है, आर्ध धातुक सेट वला दे है। वो क्या करेगा, आद्यंत टकदों की सहायता से इट कर देगा, इट किसको करेगा, आर्धातु को, आर्धातु कौन है? तास, इसलिए उसके आदि में बैठ गया ई, तो भू धन इतास धनती। अब सार्धातु के पर्दे भू को गुण कर दीजिए, सार्धातु आर्धातु गयो हो, है ना, आदिम गुण तप्र सत्काल स्थानेन्द्रतमा, इन तीन सूत्रों की सहायता से सार्धातु आर्धातु को क्या करेगा, भू के ऊ को गुण कर देगा, तो भो धन इतास धनती। एचो एवायाव यथासंख्यमन चलन समानां सूत्र की सहायता से भू को क्या कर देगा, ये अवादेश, और अज्ञ मिला देंगे तो भवितास, भवितास बना लीजिए यहां तक धनती। अवस्थी में काम करेंगे इतना होने के बाद, लुट प्रथम से डा रौ रस, लुट प्रथम से डा रौ रस, लुट षष्ठी का एक वचन, प्रथम से षष्ठी का एक वचन, डा रौ रस प्रथमा का बहुवचन, लुट प्रथम से डा रौ रस क्रमास्यो, लुट के प्रथम पुरुष का सूत्र में जो प्रथम से अर्थ प्रथम वचन से नहीं लेना, तीनों पुरुषों के प्रथम वचनों को ले लो तो क्या होगा, वो सिप सिप मिप आ जाएगा, तीन पुरुषों में जो प्रथम वचन है उनको लेंगे तो सिप सिप मिप आएगा, लेकिन यहां प्रथम वचनों को नहीं लेना है, प्रथम पुरुष के वचनों को लेना है, अर्थात तिप तस झी ये लेना है, डार और रस ये क्रमासी हो, वे क्रम से तिप को डा, तस को रौ, जी को रस, ये आदेश हो जाएंगे, ये क्रमाक्षी हो, सभी अनेकाल हैं, है ना, डा भी अनेकाल है, दो है ना, ड और आ, रौ भी अनेकाल है, र और ओ, रस भी अनेकाल है, र और स, अनेकाल तो असर्वादिश हो जाएंगे, ती संपूर्ण को डा हो जाएगा, ती संपूर्ण को डा हो जाएगा, अब डा जब हो जाएगा वो डा में क्या लाऊंगा, सूत्र से प्रत्ययत्व को लाऊंगा डा में, जब प्रत्ययत्व आ जाएगा तो चुटू डकार की संज्ञा करके फिर तस्लोप से अदृष्टलोप की सहायता से लोप कर देंगे, तो बचेगा क्या, आ भवितास धन आ, इन प्रक्रिया पूरी आपको लिखनी है, सब सूत्रों को ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना, तो लुटा प्रथम से डारोसा स्थानीय आदेश अनुविधौ, मुख्य सूत्रों को मैं लिख रहा हूं, बाकी आप ध्यान, सहायक सूत्रों को अपने आप दिमाग में लाइएगा, तो इन सूत्रों से डा होगा, भवितास धन आ, स्थिति में गाते हैं दिक्तु सामर्थ्यात अभस्यापे टेर लोपा, पहले भी एक दो बार आ चुका है ये, दिक्तु की सामर्थ्य से भ संज्ञा का न होने पर भी ती भाग का लोप हो जाएगा, या भ संज्ञा तो हो नहीं सकता, है ना, कप्रत्यावधिशु स्वादिशु कप्रत्यावधिशु के बीच में आना चाहिए ना प्रत्यय सतास, तभी तो हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो सकता, उसे बाहर होने से नहीं हो रहा था भसंज्ञा, यहां भसंज्ञा ना होने पर भी डित जो डा को डित किया, नहीं तो सूत्र में अभ्यास हो ना प्रथम से आर और रसा, पाणिनि ने डकार का उच्चारण क्यों किया, वह व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है, यह टी का लोप हो जाएगा, टीका लोप का ज्ञापन क्यों करता है, ये हमने पहले बस आज बता दिया हूं डटमठ में, है ना, तस्य पूर्ण डट करके आता है तद्धित प्रकरण में, वहां पर आजादी होने से भसंग हो ही रहा था, फिर भी डित क्यों किया, आजादी में भसंग हो जाएगी ना वहां उन प्रत्ययों के, इसलिए वहां पर आजादी के होने के नाते जब भसंग प्राप्त था ऊपर से अधिक उन्होंने ड भी जोड़ दिया पाणिनि ने, व्यर्थ होकर ज्ञापन किया, संज्ञा न होने पर भी जहां डकार की संज्ञा होती हो वहां टी का लोप कर दो, इसीलिए अचौंत्यादिटी की सहायता से, है ना, अचौंत्यादिटी की सहायता से टी संज्ञा किसकी होगी, भवितास में जो आस, आस में आस जो है ना वो आस पूरी को क्या होगा, टी संज्ञा, वो पूरी टी का लोप हो गया, वित्त सामर्थ्य, इलोप होने से क्या बचेगा? भविक धन आ, भविक धन आ। इस स्थिति में कुछ प्राप्त है, बता सकते क्या प्राप्त है? जो लघु पढ़े हैं वही बता सकते हैं, जो नहीं पढ़े हैं आगे के ग्रंथ वो नहीं बता सकते, नए लोग पुराने लोग तो बता सकते हैं। पुगंत लघु पदस्य च, क्योंकि इसकी व्यंग संज्ञा है ना, क्योंकि आपको बताया था केवल धातु की व्यंग संज्ञा होता है और विकरण परिच्छेद की व्यंग संज्ञा होगी, ठीक है? नहीं, अविकरण सहित हो गए भवित, अब इसकी अंग संज्ञा रहेगी ना, एक देश विकृत अनन्यवत, आस्क लोप होने पर भी वो अंग ही तो रहेगा, अंग खत्म हो जाए, अंगत्व उसकी अंगत्व रहेगा। अतः क्या हो गया? अंग है, लघु उपधा में है। यदि इस अंग की हम उपधा संज्ञा करेंगे, अंग की उपधा संज्ञा में किसकी अंग संज्ञा उपधा संज्ञा होगी? ई की, और ई क्या है? लघु है, हस्वम लघु है ना, इसे लघु भी है और अलंत्यत पर उपदा से अंग के अंदर उपदा उसकी की होगी, तो लघु उपदा मिल गया। उस लघु उपदा को प्रथम प्रत क्या होता है? आर्धस अर्थ प्रत्येव गुण होता है। एक आगे आएगा आपको सूत्र, पुगंत लघु पद से चार उस गुण प्राप्त था, करेंगे क्यों? कौन नहीं करेगा? कौन निषेध कर रहा है? दीधी वेवीटा एक सूत्र, दीधी वेवीटां पद दीधिंग वेविंग धातु और इटों का कभी गुण नहीं होता। दीधिंग धातु में जो इकार दिख रहा है, वेविंग धातु में जो इकार दिख रहा है और इटों को कभी भी गुण नहीं होता। इट को गुण निषेध कर दिया, अतएव अज्ञनमिज्ञनम परिण संयोज्यम मिला दीजिए भविता, यह रूप बन गया भविता। लिखना तो पड़ेगा वित्त सामर्थ्य, नहीं लिखेंगे तो फिर चलेगा कि नहीं? टी लोप नहीं होगा ना, क्योंकि किस सूत्र से नहीं हो रहा है। ये जो परिभाषा बन गई है ज्ञापित परिभाषा शास्त्र के द्वारा, इस परिभाषा को बोले भी ना आप लोप नहीं कर सकते। दीधी वेवी टांग, दीधी वेवी टांग, दीधी दीधी दीर्घ दी है ना, ह्रस्व दी, गुण फॉर दिस प्राप्ति है। और वे वी इज ऑल्सो ह्रस्व ई ओनली, बट बिकॉज ऑफ इट आकर्षण दीर्घ हो गया, वे वी और इट दोनों ही मिलकर क्या हो गया? दीर्घ हो गया, वे वी टान बन गया सूत्र। तीन जगहों पर सृष्टि का बहुवचन, इन तीन जगहों पर गुण नहीं होता। अब आता है इसी प्रक्रिया में द्विवचन में ती के जगह पर तस, ती के जगह पर तस, तस उसके बाद डारो, प्रक्रिया पूरी वही रहेगी। भविता जहां लुटा प्रथम से डारो रस लगाया वहां तक प्रक्रिया वही है, फिर डारो रस क्या होगा? तस को रव हो जाएगा, भवितास धन रव रहेगा, भवितास धन रव रहेगा। लुटा प्रथमस्य दारो रस तक वही प्रक्रिया आपको लेना है, भवितास धन रौ। इस स्थिति बन जाने के बाद सूत्र लगेगा तासस्त्योर लोपः, तासस्त्योर लोपः, तासस्त्योः षष्ठी का द्विवचन, लोपः प्रथमा का एकवचन। धातु निर्देश प्रयोग कर दिया, फिर भवते रह में क्या ना, भवते भवती बनाया भू धातु से स्तिप करके, वैसे अस्थि बनाया यहाँ पर, अस धातु से स्तिप प्रत्यय कर दिया, सप हुआ लुक हो गया, अस्थि पर रह गया। प्रातिप संज्ञा हुई षष्ठी का द्विवचन, ताश्च अस्थि च इति तासस्ति तयोः, ओस लाया तासस्ति धन ओस, तासस्त्योः हरियोः जैसे हो, धन में गया ना, हाँ स्टिप, जो कल हमने वार्तिक बताया था ना, एक स्टिपाऊ धातु निर्देश है वक्तव्य, वो वार्तिक ने यहाँ स्टिप कर दिया। और विकरण प्रदेश शप अगर लुक हो जाता है, भवती में शप लुक नहीं हुआ क्योंकि एक गण है आदादि गण का, आदादि गण में क्या होता है? शप लुक हो जाता है, इसे अस से स्टिप और शप आया, शप लुक हो गया, अस और ती बच गया, मिला दीजिए अस्थि, इसकी प्रासंज्ञा हुई अस्थि, अस्थि अस्तः अस्तिम अस्ति अस्तीन षष्ठी के दर्शन क्या होगा अस्त्योह अस्ते है अस्त्योह अस्तीनाम अस्तौ अस्त्योह अस्तिषु ये रूप चलेगा तास अस्त्योह तास यह प्रत्यय और अस धातु इनके अवयभूता सकारों का लोप होता है लो इनके अवय अंत्य कौन होगा अलंत्य से अंतिम अवय तास में अंतिम अवय कौन है स और अस में भी अंतिम अवय स अलंत्य से लगाऊंगा तो क्या होगा अंतिम जो सकार का लोप होता है कब साधव प्रत्यय पर यहां तो रादी है एक सूत्र तो प्राप्त नहीं यहां पर इसलिए ला रहे क्योंकि सिप में प्राप्त होगा सिप में क्या होगा तिप्त जी सिप शादी प्रत्यय है ना इसलिए उन्होंने कहा कि दोनों इकट्ठे ले लूंगा शादी में ये सूत्र काम करेगा अगला सूत्र क्या कह रहा है रीच रीच री सप्तमी का एक वचन च अवे राधव प्रत्यय तथा कह दिया ना राधि प्रत्यय प्रत्यय भी वैसा ही होगा जैसे पूर्व सूत्र में कहा गया वैसे ही होगा जैसे पूर्व में कहा गया का मतलब क्या पूर्व में क्या कहा गया था तास प्रत्यय और अस धातु के अलोम किसी की सहायता से सकार का लोप होता है ये कहा गया था वह काम अब राधि के प्रत्यय भी होगा अतः साधी राधि दो जगह पर होएगा सकारादि प्रत्यय के प्रत्यय हुए और रकारादि प्रत्यय के प्रत्यय हुए तास के सकार और अस धातु के सकार का लोप हो जाएगा अतएव यहां पर क्या करेंगे अभी आप अदर्शन लोप की सहायता से कौन सूत्र से लोप करोगे नीचा से तासस्य और नहीं लगाना वो तो सिप में लगाऊंगा यहां रीचा सूत्र से लोप हो गया तास का सकार भविता और रो पर में है सकार लोप हो गया अजन व्यंजन पर संयोजन मिला दीजिए रूप बन जाएगा भवितारो भवितारौ भविता भवितारौ यही प्रक्रिया रस में भी यही ऋच सूत्र लग जाएगा अभी राधी है ना रौ रस दोनों राधी हैं ऋच में भी यही होगा भविता सकार लोप हो जाएगा रस बचेगा भविता रस पद संज्ञा कर दीजिए सुतिगंधन पदम स सजसो रूह रूह हो जाएगा रेव बचेगा विरामो अवसानम खरवसान विसर्ग रेफ को विसर्ग भवितारह भविता भवितारौ भवितारह सिप में भी यही रहेगी सूत्र बदलेगा ऋच से हम लोप नहीं करेंगे हम लोग किसे करेंगे तासस्ति और लोप सकार का लोप कर दूंगा तो फिर वहां क्या होगा भवितास सी था सकार लोप हो गया भविता सी रहेगा मिला देंगे भवितासी और बाकी सब जगह मिलाना कुछ भी लोप भी नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा मिलाते जाना है भवितास थस मध्यम पुरुष का द्विवचन में थस भवितास थस मिला दीजिए भवितास थ सकार गुरु सर भवितास थ और वहां थ बचता बहुवचन में भवितास धन थ मिला देंगे भवितास थ भवितास धन मिप मिप का बचा मी भवितास धन मी मिला देंगे भवितास मी भवितास धन वस वस का वसी रह गया वहां कुछ भी होना नहीं है भवितास वस सकार सर्ग भवितास व भवितास धन मस मिला देंगे बहुवचन है उत्तम पुरुष के बहुवचन सकार रुत्र सर्ग भवितास मह इस रुट लकार के पूरे रूप बन जाते हैं भविता भवितारौ भवितारः भवितासी भवितास्थः भवितास्थ भवितास्मी भवितास्वः भवितास्मः ये रूप आप भू धातु से लृट लकार ला रहे लृट भूधन लृट लृट किस सूत्र से आएगा लृट शेषे च लृट प्रथमा का एक वचन शेषे सप्तमी का एक वचन च अवे है भविष्य दर्दा धातु लृट क्रियार्थायं क्रियां सत्याम असत्यां च कहते हैं वाह होगा च भी होगा कोई फर्क नहीं पड़ता भविष्य दर्दा धातु लृट क्या भविष्य काल में स्थित पदार्थों को बोध कराने के लिए धातु से लृट लकार होता है लेकिन भविष्य काल की क्रिया को यदि धातु से बताना हो तो लट लगाना लाऊंगा, लेकिन वह क्रिया क्रियार्थं क्रियायाम सत्याम असत्याम, वह भविष्य में होने वाली क्रिया किसी अन्य क्रिया के लिए हो या ना भी हो, जैसे आप जा रहे हैं नहाने जा रहे, क्यों नहाने जा रहे, क्योंकि आप पूजा करना चाहते हैं, पूजा के लिए अब नहाने जा रहे ना, तो क्रियार्थ क्रिया की नहीं हुई है, नहाना एक दूसरी क्रिया के लिए अभी क्रिया कर रहा हूं, उसको क्या कहते हैं क्रियार्थ क्रिया, एक पूर्वकालीन क्रिया भी हो सकती है ना, भविष्य ले रहे हम, जैसे स्नान करके आप जा रहे वो भूतकालीन हो गया, स्नात्वा गच्छति और भोक्तुम व्रजति, देखो अलग हो गया, भोजन करने के लिए जा रहा हूं, भोक्तुम व्रजति क्रियार्थ क्रिया को कहते हैं, क्रियार्थ क्रिया में हमने क्या कर दिया वहां तुम उन कर दिया, भोक्तुम जरूरी नहीं डायरेक्ट भी कर, क्रियार्थ क्रिया के लिए भी डायरेक्ट लकार प्रयोग हो जाएगा, और क्रियार्थ क्रिया ना भी हो केवल भविष्यकाल क्रिया मात्र को बताना चाहते हैं तब भी डायरेक्ट हो जाएगा, ना दो तरीके, केवल भविष्यकालीन सामान्य भविष्य अनतीत नहीं बोल रहे हैं, सामान्य भविष्य को बताने के लिए यदि आपको लकार प्रयोग करनी है तो डायरेक्ट लकार प्रयोग कर सकते हैं, सामान्य भविष्य में होने वाली क्रिया को द्योतन करने के लिए धातुओं से लिट लकार किया जा सकता है एक बात, और दूसरी बात यदि धातु से बोधित क्रिया जिसे अन्य क्रिया के लिए हो किया जा रहा हो तो भी उस धातु से आप लिट लकार कर सकते हैं, तो लिट लकार दो मुख्य अर्थों में आ रहा है, एक तो सामान्य भविष्य अर्थ में और दूसरी क्रियार्थ क्रियार्थ, दो अर्थों में क्रियार्थ क्रिया, भोक्ष्यामि इति व्रजामि, मैं भोजन करूंगा ऐसे सोच के मैं जा रहा हूं, भले वो भोजन मिले ना मिले बात अलग है ना, भोजन करूंगा यूं समझ के जा रहा हूं ना, भोक्ष्यामि इति व्रजामि एलर्ट लगा प्रयोग कर दिया, भोक्तुम व्रजामि तुमन प्रत्यय प्रयोग कर दिया, दोनों गलत है, वो कृदंत है एतिंगंत है, इतना ही फर्क, तो क्रियार्थ क्रिया को बताने के लिए भी एलर्ट लगा प्रयोग कर सकता हूं, अथवा सामान्य भविष्य में विद्यमान क्रिया को द्योतन होने संभावित क्रिया को द्योतन करने के लिए भी डृट लगा कर इसे क्रियार्थ क्रिया सत्या असत्या का मतलब क्या, जब क्रियार्थ क्रिया नहीं है अर्थात केवल भविष्य काल क्रिया को बताना आप चाह रहे हैं तो भी डृट लगा हो जाएगा, बाकी प्रक्रिया वही है, भू धन डृट डृट का बच गया लव रटा विदाउ भू धन लथम पुरुष एक वचन कक्षा में भू धन तिप करती बचा, तीन से सार शारदा संज्ञा हुई, शारदा संज्ञा होने से कर्तरी शब्द की प्राप्ति हुआ, उसको बाल कर गए, अभी आपने जो पढ़ा था यथासी उसमें क्या होगा भूधन स्यधन ती हो जाएगा, भूधन स्यधन ती, भूधन स्यधन ती, स्यगा पूर्वत क्या करेंगे आर्धातुक शेष से आर्धात संज्ञा कर लीजिए, क्योंकि तिंग और सिविन है वो भी, इसकी भी सकार संज्ञा कुछ हुआ नहीं ना, और तिंग में भी नहीं है, इसे तिंग और शिष्य भिन्न होने से श्य का भी आर्धातु संज्ञा हो गया, आर्ध संज्ञा होने का फल आर्धातु सेठ वाला दे है, सूत्र से इट होगा भू धन धनती, आज दिन तो टिक दोगी सहायता से करना है आपने, ठीक है ना, टिक होने से फिर पूर्वत सारदात भू को गुण कर लेंगे, भो धन इस्या धन की यथासंख्य मनु समाराम की सहायता से ये चो यवाया वह लग गया तो भविष्य भविष्य धंती आदेश प्रत्यय यहां सहाय सूत्र को ध्यान रखना है, गुण करते हुए भी है ना आदि गुणा तक प्रस्ताव काल से स्थानांतर तम, तो क्या बना भविष्य बन गया ना, धंती मिला देंगे, इसलिए यहां तक बना देता हूं, बाद में प्रत्ययों का काम रह जाता है, पहले इतना ऐसा बना लीजिए, यदि कोई प्रति विशेष कार्य तो करेंगे, नहीं तो अपना जोड़ते जाना है। भविष्य धंती अति को जोड़िए, संज्ञा कीजिए, भविष्य बन गया। अब उसका अर्थ क्या है? भविष्य दर्शा धातु आपने किया है, भविष्यकालीन सत्तात्मक क्रिया, भविष्यकालीन संभावित सत्तात्मक क्रिया, वो अर्थ हो जाता है। तो आप भविष्य तो ऐसा ही रहेगा सारी प्रक्रिया, और प्रत्येक को बदलते जाइए और जोड़ते जाइए, तस आएगा भविष्य धन तस मिला जाए भविष्य भविष्य तस तस संज्ञा सकार सर्ग हो जाएगा भविष्यतः, भविष्य धन झी आएगा वहां थोड़ा काम है, धन झी झी में क्या करोगे झोंता, क्या लगाएंगे झोंता, झ कौनता हो जाएगा तो भविष्य धन अंति बनेगा, भविष्य धन अंति प्राप्त वाद गुणा वो सब बाद अकसर नहीं रहेगा उसको बाद दिया तो गुणे पर रूप एकादश हो गया भविष्य अंति, इतनी प्रक्रिया है। भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति भविष्यसि सिप में सी आया मिला दो भविष्यसि पकार के अलग संज्ञा कर लोप कर देना है सी को मिला देना है भविष्यसि, थस आया मिला देंगे सकार रुतसर कर देंगे भविष्यतः, थ आएगा वो कोई काम नहीं है भविष्यतः, भविष्य धन मी आया भविष्य धन मी उसमें क्या सूत्र लगेगा अतो दीर्घो यही अदंत अंग संज्ञा कर लेंगे भविष्य का मिप के परते मिप वस्मस तीनों जगह पर भविष्य को क्या करूंगा अंग संज्ञा सिय सहित को अंग संज्ञा करूंगा, फिर हु कालो पृथक को लाऊंगा है ना उसकी सहायता से सान्यंतर की सहायता से और अ को कर दूंगा आ आदेश तो भविष्या और मी वस मस है मिला देंगे भविष्यामी भविष्यावह भविष्यामह बन जाएगा, तो कुल रूप बन गया अलर्ट लगा रहे इसलिए भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यतः भविष्यतः भविष्यामी भविष्यावह भविष्यामह। अब आ जाए लोट लगा, लोट विधिलिंग बहुत जरूरी चीजें हैं है ना, जेतो को समझने में कितना परेशानी होती है मीमांसा में, और ता प्रत्य रुला देता है पूरी मीमांसा में, भावना भावना आर्थिक भावना शास्त्र बिना अर्थ की आर्थिक भावना करते रहते। तो लोट लकार आ रहा है भूधन लोट, तो लोट लकार लाने वाला सूत्र हम ला रहेंगे अभी लोट सूत्र है लोट च लोट प्रथमा का एक वचन छ अव्य दो पदों से युक्त सूत्र है, प्रथमा एक वचन और अव्यय विद्याध्य निर्देश धातुर लोट विधि आदि अनेक अर्थ है छह अर्थ है, आगे सूत्र आएगा लिंग लकार करने विधि लिंग हम बोलते हैं ना इसलिए विधि लिंग इसलिए बोला जाता है, वो एक सूत्र है विद्याध्य अर्थ उसके अनुवृत्ति इसमें भी आ रहा है, इसलिए विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ठ संप्रश्न प्रार्थना छह अर्थ। विधि का मतलब क्या भृत्या निकृष्ट कार्य प्रेरणा इति विधि ही भृत्य नौकर आदि अपने से जो निकृष्ट है उन लोगों को किसी काम में लगाना वो क्या करता है विधि का अर्थ है। भृत्यादि निकृष्टस्य एक एक का अर्थ लिख लो बाद में लिखो चाहे एक ही बात है अभी लिखवा देता हूं, भृत्यादि निकृष्टस्य कर्मणि प्रवर्तनम विधि, विधि का मुख्य अर्थ क्या प्रवर्तना ये मीमांसा बोले तो इसीलिए प्रवर्तना उसी को भावना सबसे कह दिया जाता, वेद हम लोगों को डंडा लेके दौड़ा रहा है काम करो संध्या वंदन करो पूजा करो ये करो वो करो विधि। हाँ विधि का डेफिनेशन निमंत्रण, निमंत्रण कहते हैं नियोग करणम निमंत्रणम, नियोग करणम अर्थात आवश्यक श्राद्ध भोजनादौ श्राद्ध भोजनादौ दौहित्रादे प्रवर्तनम। हम इस अर्थ को लेकर बड़ा बहसबाजी कईयों से विचार किया है कि हम लोग छापते हैं ना जो भंडारे का पर्चा, उसे क्या लिखते, निमंत्रण पत्र लिख देते हैं। अब निमंत्रण का अर्थ ही अलग है हमारे व्याकरण के हिसाब से, तो वे घटाएंगे ना किसी तरह से, घटान तो पड़े विद्वानों का काम है, घटा देते हैं इसमें भी, भंडारा में भी घटा देंगे। इसमें अर्थ ये नियोग करना माने आवश्यक भूत आवश्यक भाव, यदि स्वीकार किया तो आप उसको किसी भी बहाने से उसे निवृत्त नहीं हो सकते। आप निमंत्रण पत्र स्वीकार कर लिया इसका मतलब आपको जाना ही पड़ेगा, जब तक ऐसा कोई मौत की इमरजेंसी ना आ जाए, सीरियस हो जाए, अस्पताल ना भर्ती हो जाए उस तारीख से पहले, तब तक तो आप जाना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। आवश्यक है भोज श्राद्ध भोजन आदि, विशेष रूप से क्या करें, श्राद्ध भोजनादो दौहित्रादि प्रवर्तनम, बेटी का बेटा दौहित्र उनको प्रवृत्त कराना, इसका नाम निमंत्रण। के श्राद्ध भोजन बिना बेटी के बेटा का परिपूर्ण नहीं होता, वह श्राद्ध ही व्यर्थ हो जाता है। इसे बेटी का बेटा आना बहुत जरूरी है, बेटा का बेटा रहे ना रहे चलेगा काम, बेटा भी ना रहे तो भी चलेगा। सभी बेटे कहाँ रहते हैं, इसीलिए पांच छह बेटे हो तो ये कर रहा है श्राद्ध, बाकी रहे ना रहे, लेकिन बेटी भी ना रहे तो भी चले, लेकिन बेटी का बेटे को जरूर बुला के बिठाना पड़ता है पंगत में, वो खाएगा तभी वो पितरों की संतुष्टि होती है। इसे दवित्र जो होता है उसको मिस नहीं कर सकता श्राद्ध भोजन को, अपने दादा दादी का नाना नानी का, तो बेटी का बेटा है वो कभी उसको माफ नहीं, उसको दाना ही पड़ेगा, स्कूल छुट्टी लेके आए, जगह छुट्टी लेके आए, नौकरी छुट्टी लेके आए, आगे भोजन करना पड़ेगा, एक बेटा को कम से मना पड़ेगा। और कहते हम महात्माओं में कैसे हो जाएगा निमंत्रण, तो उसको भी घटाया लोगों ने, हमने कहा कि कैसे घटेगा, ये देखो ब्रह्म है सभी का पिता, ब्रह्म तो ये माता से पिता तो पिता, और माया क्या है, उसकी पत्नी नहीं लेना उसकी बेटी, और माया की संतान हम सब है ही नहीं साधो, दवित्र हो गए हम सब, इसे जितने मरे के भंडारों में हम लोगों को निमंत्रण दिया जाता है श्राद्ध भोजन में, इसलिए जितने महात्मा का निर्वाण दिवस होता है उसे निमंत्रण पत्र छाप देते हैं। ऐसे एक महात्मा ने घटाया, मैंने ये बिल्कुल ठीक घटाया, ये मानने लायक बात नहीं, तो कैसे हम लोग किसी दवित्र तो है नहीं, हम कैसे किसी श्राद्ध भोजन में जाएंगे, कहते आप भी दवित्र है इस तरह से आदि से, जैसे अन्य भी समझ कार्य हो ना श्राद्ध भोजन आदो, यहां भी तो आदि है ना निर्वृत कार्य के ऊपर, आप उस जिस कार्य में एक बार आपने स्वीकार कर लिया आप उसे निवृत्त नहीं हो सकते, नो एक्सक्यूज, बहाना दे करके आप पीछे नहीं हट सकते। और आमंत्रण में ठीक निमंत्रण है, आमंत्रण उससे स्वेच्छा है, आपकी मर्जी है जाओ ना जाओ, इसलिए हम लोग को छापना चाहिए आमंत्रण पत्र, आओ ना आओ तुम्हारी मर्जी। आमंत्रणम कामचार अनुज्ञा, कामचार अनुज्ञा आमंत्रणम, यह आमंत्रण का लक्षण, कामचार मने इच्छा अनुसार, काम मने इच्छा अनुसार प्रवृत्तिम प्रति, अनुज्ञा मने स्वीकृति लेना, यह होता है आमंत्रण। जैसे हम लोगों को बोलते हैं देखेंगे, यही भाषा होते हैं ना हम लोग देखेंगे, मतलब निमंत्रण को ठुकरा भी नहीं रहे उसके बाद निवेदन को, और जाएंगे इसमें कोई गारंटी भी नहीं, जा भी सकते हैं नहीं भी जा सकते, अपनी मर्जी हो गई। कामचार अनुज्ञा आमंत्रणम, इच्छानुसार प्रवृत्ति प्रति स्वीकृति आमंत्रण। अधिष्ठ, अधिष्ठ का अर्थ होता है ये हो गया आमंत्रण तीसरा है ना, विधि निमंत्रण आमंत्रण, अब चौथा सत्कार पूर्वक व्यापार अधिष्ठ, अधिष्ठ है ना अधिष्ठ, विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ठ संप्रष्ट प्रार्थना, अधिष्ठ मैंने सत्कार पूर्वक व्यापार, जैसे श्रीमान भवान मम पुत्र अध्यापयतु, संप्रश्न पांचवा विनयपूर्वकम, विनयपूर्वकम संप्रधारणम संप्रश्न किं भो वेदमधीय उत तर्कम। भगवान भगवन मैं वेद को पढ़ूं या न्याय शास्त्र को पढ़ूं, ऐसे किसी के पास जाकर विनय पूर्वक सम्यक प्रकार से धारण निश्चय करने के लिए निवेदन कर रहे हैं। खुद निश्चय नहीं कर पाएगा जब व्यक्ति, दूसरों से निवेदन करना होगा तो लोट लकार और विधिलिंग लकार प्रयोग हो सकता है। दृष्टांत किम भो वेदम अदीय उत तर्कम इत्ये दृष्टांत। और अंत में आता है प्रार्थना। प्रार्थना शब्द का स्वयं ही अर्थ स्पष्ट है, याचना। याचना ही प्रार्थना, निवेदन करना, केवल मांगने, मांगने के लिए भी प्रयोग हो सकता है लोट लकार। पुस्तकम लभे आ जाएगा, उसे जागरण लभे मही प्रयोग करेगा। ये थोड़ा बहुत भोजन मिल जाता, ये छह अर्थों में लोट लकार आ रहा है। विधि निमंत्रण आमंत्रण श्रवण प्रश्न प्रार्थना।